الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قوله ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف ضياع ماله أو ما هو مستحفظ عليه لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق. أنا سيما الشيخ رحمه الله أتبع عذر وكواتا صلاة الجمعة نجماعة مغنجوة مغنجوة أتبع عذر وكواتا صلاة الجمعة نبيا كواتا صلاة الجماعة wakhaifu dhayai malihi na pia mwenye kuogopa kupotea kwa mali yake au ma huwa mustahfadhun alayhi au kitu ambacho kimehifadhiwa kwake anaogopa kupotea li anna almashaqqata allahiqata bidhalika aktharu min balali thiyabi bilmatar alladhi huwa udhurun bilittifaq kwa sababu uzito utakaopatikana kwa hayo ni mkubwa zaidi kuliko umajimaji wa nguo au nguo kutota kwa sababu ya mvua ambayo ndiyo udhuru wa kuacha aljuma na jamaa kwa itifaki ya maulama. Liqauli ibn Umar kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yunadi munadihi fil laylatil barida aw al matirati fis safar صلوا في رحالكم أخرجاه kwa maneno ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam muadhini wake akiadhini usiku wenye baridi au usiku wenye mvua fi safar safarini sallu fi rihalikum salini katika nyumba zenu. ولهما عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير يوم جمعة إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم. في حديث يوليتوه بخاري ومسلم وكان ابن عباس رضي الله عنهما نقوم بعلم وانبيا متوم يعلم وانبيا مؤذني واكي katika siku yenye mvua siku ya Ijumaa ukisema ashhadu alla anna Muhammadar Rasulullah usiseme hayya ala sala sema salini katika nyumba zenu. Qala faka anna an-nasa stankaru dhalik kama kwamba watu walilikana hilo. Faqala fa'alahu man huwa khairun minni. Ibn Abbas akajibu alilifanya hilo aliyebora zaidi kuliko mimi yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anamkusudia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa inni karihtu an ukhrijakum fit-tini wad-dahi mimi nimechukia kukutoeni nyinyi katika matope na maji maji yale wakati wa mvua. يقول الشيخ العباد المريض معذور في تخلفه عن الجمعة والجماعة مغونجوا amepewa udhuru kuacha kwake kuhudhuria salatu aljum'a na sala za jamaa mgonjwa amepewa udhuru. Qawlihi ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa usaha Allah haikalifishi nafsi yoyote isipokuwa uwezo wake. Kwa mgonjwa hakalifishi kuja msikitini akasali jamaa hapa kwa sababu ana udhuru wa maradhi mgonjwa. Walikauli ibn Mas'ud radhiyallahu anhu laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu 'ani ssalati illa munafiqun qad 'ulima nifaquhu aw marid. Laqad ra'aytuna tulijiona sisi hawachi sala jamaa isipokuwa mnafiki ambaye umejulikana unafiki wake au mgonjwa. Hawa ndio hawaji katika sala za jamaa kuonesha kwamba mgonjwa ni maadhur anapewa udhuru ya kuacha salatul jumaa pia kuacha salatul jamaa. Rawahu Muslimun. Wa amma khaifun dhayaa malihi ama mtu mwenye kuogopa kupotea kwa mali yake, au ma huwa mustahfadhun alaihi, au mali ambayo imehifadhiwa kwake, anaogopa akija msikitini mali ile itapotea, fahuwa maadhurun, huyu pia anapewa udhuru, ana mali yake ameishika pale sala ya jamaa inasaliwa, hawezi kuingia nayo mali yake wala hawezi kuiweka nje, huwa naruhusiwa asisali jamaa sababu mali yake itapotea. Lima yukhsha min dhaya'i ma dhukira, kwa hilo linaloogopewa la kupotea hicho kilichotajwa ambayo ni mali yake, idha tarakahu wa dhahaba ila sala, akiwacha mali yake na akenda katika sala. Uislamu hausemi hivi kwamba mtu ana mali yake, mizigo yake, mabegi yake hawezi kuingia nayo ndani, msikiti umejaa. Uislamu hausemi kwamba aingie hivi hivi mabegi ayaache kule nje salatul fajr, hakuna watu kule nje mabegi yake yaache nje aingie ndani ya msikiti, potli ambali mabegi yake yaibiwe na mali yake. Uislamu hausemi hivyo, unanifahamu? Uislamu mnamruhusu huyu ana udhuru, ametoka safari ameingia alfajiri swala inakimbia hapo na mabegi yake, haambiwi kwamba ayaache nje aingie msikitini ya swali, itachukuliwa, si ndio? Itachukuliwa. Hatuko Maka hapa, huko Maka pia kuna waizi. Kwa hiyo Uislamu hausemi hivyo, huo unampa udhuru. Uislamu unampa udhuru achukue mali zake, achukue mabegi yake, ende akaswali nyumbani, kwa sababu ya udhuru huo isije ikapotea mali yake. Walima yahsulu lahu wa huwa fi salah min inshighali alqalbi bima tarakahu, na kwa sababu yatakayopatikana na hali yeye katika sala kushughulika moyo na ile mali aliyoiacha. Ikiwa mabegi yake yataweka nje aingie katika salatu subuhi hapa, hataelewa kitu, mawazo yake yote katika mabegi, si ndio? Mtu unaacha viatu tu pale vya shilingi 200 na una wasiwasi, je, una mabegi ya mali utaswali kweli wewe? Itakuwa imamu amalizi, imamu amalizi, meli yangu itaibiwa huko nje, hakuna swala tena hapo. Unanifahamu? Walima yahsulu lahu wa huwa fi salah min inshighali alqalbi bima tarakahu, pia kwa sababu yatakayopatikana na hali yuko ndani ya sala, ambayo nini? Moyo kushughulika na hiyo mali aliyoiacha. Kwa Uislamu unampa udhuru huyo asisali sala ya jamaa kutokana na kuogopea mali yake kupotea. Waqad istadalla Sheikh rahimahullah li'udhrihi biqiyasihi 'ala al'udhri bil matari, ametulia dalili Sheikh rahimahullah kwa udhuru huo wa jambo hilo kwa kukisia kwake na udhuru wa mvua. Kama kuna mvua inanyesha, watu wanaruhusiwa kusali nyumbani wakawacha salatul jumaa na salatul jamaa na hata salatul jumaa kwa sababu ya udhuru wa mvua. Ndio hadithi hii kwamba mtume alimwambia muadhini kwamba aseme sallu fi buyutikum, asiseme hayya ala salah hayya al falah, aseme sallu fi buyutikum ikiwa kuna mvua, watu hawezi kutoka nyumbani. Uislamu hausemi kwamba waje hivyo hivyo na mvua zao, wakifika hapa nguo haifai kwa maji. Salini nyumbani, sallu fi rihalikum, salini nyumbani katika majumba yenu. Kwa hiyo udhuru huo kuogopea kupotea kwa mali, dalili yake ni hadithi hii ya udhuru wa mvua. Wa hadithu ibn Umar radhiyallahu anhuma akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi hii ibn Umar akhrajahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima. Ile kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yunadi munadihi fi al-lailati al-barida aw al-matira fi as-safar sallu fi rihalikum. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البخاري ومسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أميتوا الإمام البخاري رحمهما الله نمسلم. قوله ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو خلا من آدمي لتأذي الملائكة بذلك, لمكروه pia kuhudhuria msikitini kwa yule aliyekula kitunguu thaum au kitunguu maji ولو خلا من آدمي من يقول كتنغو ثوم أو كتنغو ماجي ولو خلا من آدمي جبقوا كما يبقانا نمان آدم لتأذي الملائكة بذلك وسباب يا ملائكة كوذيكا كهارفو إزو ملائكة ونوذيكا نهارفو ذا فتنغو ثوم نهارفو ذا فتنغو ماجي huyo mtu ni udhuru huu wa kwamba asije katika salatul jamaa kama ana harufu ya vitunguu thaum na vitunguu maji. Qala ash-Sheikh al-Abbad rawa Muslimun fi sahihihi an Jabir radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man akala min hadhihi al-baqalah ath-thum wa qala marratan man akala al-basal wath-thum wal-karrath فلا يقربن مسجدنا ملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. Mtume anasema atakayekula katika mboga hii thum tungu thaumu, mara nyingine akisema man akala albasala wa thum, mwenye kula kitungu maji wa thum na kitungu thaumu wal kurath, fala yakrabanna masjidana, asikurubie katika msikiti wetu. Atakayekula mboga hizi ambazo zina harufu mbaya asikurubie katika msikiti wetu, kwani malaika wanapata maudhi kwa vile wanavyopata maudhi wanadamu. Vile vile wanadamu wanavyoudhika na harufu mbaya, vile vile malaika wanaudhika na harufu mbaya hizo. Kwa hiyo mwenye harufu mbaya hizo asije msikitini. Hivi ni vitunguu thaumu na vitunguu maji ambavyo ni vitu halali, eh? Si ni vitu halali hivi? Vitu halali kabisa. Bali wengine wanasema ni dawa ya pressure, lakini hivyo hivyo pamoja na uhalali wake kwa sababu ya harufu mbaya. Sasa je, sigara? Je, sigara ambayo imeharamishwa, mtu unasujudu hapo jiharufu la inaitwa sigara gani ile? Roxy si ina nini siji? Harufu. Baadhi ya misikiti ni hivyo, wafutaji sigara ndio wanaoswali hapo. Sasa ukisujudu jiharufu la sigara. Sasa ikiwa hivi ni vitunguu maji, vitunguu thaumu ni vya halali, mtu ambaye asiingie na harufu mbaya, je, sigara na miraa? Chanifahamu? Ni au la uharamu mtu kuja na harufu hizo? Qala wa ta'lilu al-man'i min dukhuli al-masjid bi ta'dhi al-adami au al-mala'ika yadullu ala anna man kana kadhalik la ya'ti ila al-masjid. Asema sababu ya kukatazwa kuingia msikitini ni kwa sababu wanadamu wanapata maudhi au malaika. Hii inafahamisha kwamba aliyekuwa hivyo asije msikitini. Wa ta'lilu al-man'i min dukhuli al-masjid bi ta'dhi al-adami au al-malaika. Hii kutoa sababu ya kukatazwa kuingia msikitini kwa sababu wanadamu anaudhika au malaika. Hii inafahamisha kwamba mankana kadhalika, aliyekuwa hivyo na harufu hizo, la yati ila almasjid, asije msikitini. Sawa unkana fihi ahadu mimbani adama au lam yakun, ni sawa alikuwa yoyote katika wanadamu au lam yakun au hakuwapo. Sawa unkana fihi, ni sawa alikuwepo hapo msikitini ahadun, yoyote katika wanadamu au hakuwapo yoyote. Ndio pale Sheikh akasema walau khala min adamin, japo kuwa msikiti umeepukana na mwanadamu, hakuna mtu yoyote hapa msikitini, ni yeye tu mwenye vitunguu saumu akaingia na harufu mbaya, pia asiingie, sababu malaika wapo na wao wanapata maudhi kwa harufu zile. Unafahamu? Ndio walau khala min adamin, hata kama msikiti huo umeepukana na mwanadamu, hakuna mtu ndani isipokuwa malaika, pia asiingie na harufu mbaya hizo, kwa sababu malaika pia wanaudhika. Ndio sawa unkana fihi ahadu mimbani adama au lam yakun, sawa katika msikiti kuna yoyote katika wanadamu au hakuwa na yoyote katika wanadamu, maadamu ana harufu mbaya asiingie. Akisema anda kusoma Qurani na ji harufu mbaya hizo, Qurani hiyo utaisoma vipi? Katika sunna za kusoma Qurani asiwaka. Katika sunna za kusoma Qur'ani ni mtu asome Qur'ani mpaka apige mswaki. Unaona? Apige mswaki asome maneno ya Allah. Leo wewe unajiharufu la sigara, alafu unashika mushaf unasoma Qur'ani. La. Kwa hiyo asiingie msikitini hata kama hakuna mtu. Menelewa? Babu salati ahli al-a'dhar, huu ni mlango wa kuelezea sala za wenye udhuru. Sala za wenye udhuru. Qawluhu yajibu an yusalli al-maridhu qa'iman fi fardhin. Maneno yake ni lazima mgonjwa asali hali ya kusimama katika sala ya faradhi. Ni lazima an yusalli al-maridhu qa'iman fi fardhin. Ni lazima mgonjwa asali hali ya kusimama katika sala ya faradhi. Li hadithi Imrana, salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala jambin. Kwa hadithi ya Imran, sali hali ya kusimama, usipoeza sali hali ya kukaa, usipoeza fa 'ala jambin, sali kwa kulala ubavu. Kama mtu anaweza kusimama, ni lazima asali kwa kusimama katika sala ya faradhi. Hawezi kusimama, basi asali kukaa. Hawezi kukaa, asali kwa kulala. Hawezi manake kukaa. Rawahu al-Bukhari. Zada an-Nasa'i, fa illam tastati, usipoeza kulala ubavu, fa mustalqiyan lala sali hali ya kulala chali. Inaitwa kulala chali ile? Ile kulala hivi, si ndio kulala chali? Wayumi uli rukuihi wa sujudihi bi ra'sihi ma amkanahu, ataashiria kwa kurukuu kwake na kusujudi kwake kwa kichwa chake vyovyote itakavyomwezekania. Huyo atakayelala anaashiria sasa yuko kwenye rukuu, subhana rabbiyal azim, sasa sujudu, sasa kadha, anaashiria kwa kichwa chake. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, nikikuamrisheni jambo litekelezeni kiasi cha uwezo wenu, kiasi mnachoweza. Idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, nikikuamrisheni jambo lifanyeni litekelezeni kiasi mnachoweza. Kwa hiyo amri ya mtume lazima itekelezwe kwa vyovyote mtu atakavyoweza. Ndio hiyo, kama hawezi kusimama, ambapo ni lazima kwa sala ya faradhi kusimama, ni katika arkan, ni katika nguzo za sala, kusali kwa kusimama sala ya faradhi. Hawezi kusimama, asali kukaa. Hawezi kusali kukaa, asali kwa kulala ubavu. Hawezi kulala ubavu, asali kwa kulala chali. Qala Sheikh al-Abbad hafidhahullah, min ahli al-a'dhari al-marid, katika wenye udhuru ni mgonjwa. Mgonjwa ni katika watu wenye udhuru. Wa huwa yusalli al-fardha ala hasabi qudratihi, huyu mgonjwa atasali sala ya faradhi kwa kiasi cha uwezo wake, kiasi cha uwezo wake. Liqauli Allah azza wa jalla, la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha, Allah haikalifishi nafsi yoyote isipokuwa uwezo wake. Haambii kwamba mgonjwa asimame hivyo hivyo, mara ameanguka chini, mara inuka aswali hivyo hivyo. Haambii hivyo, Uislamu useme hivyo. Ad-dinu yusrun, dini ni nyepesi. Kwa mgonjwa hawezi kusimama, asali kukaa. Wali hadithi Imran ibn Husayn radhiyallahu anhu qala, kanat bi bawasiru fasaltu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ani salah faqala salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala jambin. Rawahu al-Bukhari. Hadithi Imran ibn Husayn radiyallahu anhu anasema, nilikuwa nina bawasiri. Bawasiri inajulikana maradhi yale. Kanat bi bawasiru, nilikuwa nina bawasiri. Fasaltu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam ani salah, nikamuuliza mtume sallam kuhusu sala, nitasali vipi? Faqala, mtume akasema, salli qa'iman, sali hali ya kusimama. Fa in lam tastati, usipoeza, fa qa'idan, sali hali ya kukaa. Fa in lam tastati, usipoeza kukaa, fa ala jambi, sali hali ya kulala ubavu. Rawahu al-Bukhari. Wa hadithu idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radiyallahu anhu, nikikuamrisheni jambo litekelezeni kiasi mnachoweza. Lakini wa idha nahaitukum an shay'in fajtanibuhu, nikikukatazeni jambo lijiepusheni nalo, liwacheni. Amri ni lazima kuitekeleza kiasi cha uwezo wa mtu, lakini makatazo hakuna kwamba mtu hawezi kuacha zina, hakuna hiyo. Hakuna kwamba hawezi kuacha sigara, hapana. Unielewa? Wa idha nahaitukum an shay'in fajtanibu, nikikukatazeni jambo liwacheni mjiepushe nalo. Hakuna kuweza na kutoweza katika makatazo, eh? Katika makatazo hakuna mimi siwezi bwana kuacha sigara, hakuna hiyo. Ukivuta unapata madhambi. Siwezi kuacha miraa mimi, hakuna cha kuweza. Katika amri naam. Unaona hii? Kama uwezi kusimama, swali kwa kukaa, uwezi kukaa, swali kula ubavu, uwezi kula ubavu, hii ni amri. Lakini makatazo ni kuyawacha moja kwa moja, hakuna kwamba mtu hawezi au ana khiari, hakuna hiyo katika makatazo. Kauluhu watasihu salatu fardhin ala rahila waqifatan au saira, inasihi sala ya faradhi juu ya mnyama, hali ya kusimama au hali ya kwenda, khashyata ta'adhin biwahalin wa matar, kwa kuogopea kupata maudhi kwa matope na mvua. Watasihu salatu fardhin ala rahila, inasihi sala ya faradhi juu ya mnyama, waqifatan au saira, hali ya kusimama au hali ya kwenda, khashya tata'adhin biwahalin wa matar, kwa ajili ya kuogopea maudhi ya matope na matar na mvua. Li hadithi ya Ala ibn Murra radiyallahu rawahu at-Tirmidhi wa qala al-amalu alayhi 'inda ahli al-ilmi, matumizi yako katika hili kwa ahli al-ilmi, ahli al-ilmi wanatumia jambo hili. الحديث أو الحديث رواه الترمذي وفي إسناده مجهولان كتك إسنادي ياكي كنا مروات وويلي هوا جوليكاني أحدهما جهالة عين مجواو هجوليكاني عين ياكي والآخر جهالة حال منجينني هجوليكاني حال ياكي وبني ثقة أو نضعيف أو كذا. قال الترمذي عقبه وكذلك روي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين على دابته. Imepokewa kutoka na Anas ibn Malik as-sahabi al-jalil kwamba alisali katika maji na matope juu ya mnyama wake. Kulikuwa na maji na matope kwa sababu ya mvua, akasali juu ya mnyama wake. Sawa? Sala yote. Wal amalu ala hadha inda ahli al-ilmi, matumizi ya katika jambo hili kwa ahli al-ilmi wanatumia hivyo. Kama mahali pana matope, yuko safarini au mahali pote pana matope, haiwezekani kushuka na kusali katika matope yale, anaswali juu ya mnyama wake, juu ya gari yake, wala basa bidhalik, na sala ni sahiha. Wabihi yakulu Ahmadu wa Ishaqu, kwa hilo pia anasema Imamu Ahmad na Ishaq. Waqala Shawkaniyu fi naili al-autar وثبت ذلك عن أنس من فعله, لمثبوت هيلو كتوك عن أنس وكتنو تشاكي. وصحاه عبد الحق الإشبيلي وحسنه التوزي وضعفه البيهقي, هي ميضوفش الإمام البيهقي هي فعل يا أنس. Kwa hiyo ni katika watu wa udhuru huyo ambaye anasafiri juu ya mnyama wake na kuna mvua, kuna matope, hawezi kushuka chini. Ama yule katika gari ya abiria ni udhuru, gari ya abiria isimame. Sawa? Kwa hiyo anaswali vile vile ndani ya gari yake. Sawa, gari imeelekea kibla au haikuelekea kibla, sala ni sahiha. Sababu yuko safarini, huwezi kumwambia driver kidogo ni swali. Hakuna basi hilo. Hakuna basi hilo hapa duniani, si hapa Kenya pia, dunia nzima hakuna basi utakaolisimamisha driver atakuswali kidogo. Tena baadhi ya watu watakutukana hapo. Unaona? Wasivyona aibu watu wengine, ni Waislamu wao. Utachelewa. Unaona? Lakini udhuru, uko safarini, gari ya abiria isimami, ndege ya isimami, kuna ndege ikasimama juu ya anga. Sasa unasali vile vile juu ya ndege, unasali hivyo hivyo juu ya meli, sala ni sahiha. Kauluhu walmusafiru yaksuru rubaiyata khasa, msafiri atapunguza sala zenye rakaa nne peke yake. Walmusafiru yaksuru rubaiyata khasa, msafiri atapunguza sala zenye rakaa nne peke yake. Sala zenye rakaa nne ni sali rakaa mbili, adhuhur rakaa mbili, asri rakaa mbili, isha rakaa mbili, msafiri. وله الفطر في رمضان. بيا يجوز kwa msafiri kufungua katika mchana wa Ramadhan, yajuzu pia kwa msafiri. Wa in tamma biman yalzamuhu liitimamu atamma. Lakini huyu msafiri akimfuata ambaye yalzamuhu liitimamu, inamlazimu kukamilisha sala, huyu msafiri naye atamma, atakamilisha sala. Wa in tamma biman yalzamuhu liitimamu atamma. Msafiri huyu akimfuata imamu ambaye analazimi anainamlazim kutimiza sala, na yeye msafiri atatimiza sala. Umekwenda Nairobi, umeingia, umekwenda pale sala inasaliwa masjidi gani, si ile Jame. Ukiingia ukimfuata imamu, wewe msafiri, imamu anasali raka 4 na wewe usali raka 4, chanifahamu na wewe usali raka 4 zile zile, usisali raka 2 ukatoka. Swali raka 4 sasa, kama una udhuru wa safari utafanya kasri piki yako, jama ile takdim, usali la asri raka 2 utoke. Lakini ukimfuata imamu, imamu anakamilisha, na wewe msafiri ukamilishe, sio usali raka 2 imamu endelea, wewe watu wa salamu watoka. Hapana, ndio hii. Wa in itamma biman yalzamuhu litmamu atamma. ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة. حتى كما ليشي عليكا pale kwa ajili ya kukidhi haja bila ya nia ya kukaa pale. ولا يعلم متى تنقضي, hajui itamalizika lini huo muda wa kukaa pale. أو حبسه مطر أو مرض أو mvua ilimzuia أو maradhi, قصر أبدا, atapunguza milele hapa. Walau akama likadhai hajati bila niyati ikama, akenda katika safari zake akaishi pale kwa ajili ya kukidhi haja yake, alikuwa na biashara na kuna kupeleka kule, lakini bila ya nia ya kukaa pale mwezi mzima, ni kwamba ile biashara ikimalizika tu harudi zake huko Mombasa. Wala yaalamu mata tanqadhi, hajui itamalizika lini hiyo haja yake, hiyo biashara yake hajui. أو حبسه مطر أو مفوى لمزوية أو مرض أو مرض, قصر أبدا, هو أتبنغز صالة مليلة. هذا سيما أبا شيخ رحمه حفظه الله, يدل لقصر المسافر الرباعية قول الله عز وجل, وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. Mkisafiri katika ardhi, Allah anasema mkisafiri katika ardhi si vibaya kwenu kupunguza hizi sala zenye raka 4 mkazisali raka 2 in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru, mkiogopa kukufitinini hawa waliokufuru. Hii ndio aya inothibitisha sunna hii ya kupunguza sala zenye raka 4 ukazisali raka 2. وفي صحيح مسلم عن يعلى بن أمية قال, قلت لعمر بن الخطاب, فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. نلموليز عمر الخطاب معنا آية هي كما سيو في بايا مكسفيري كتك أرضي si vibaya kwenu kupunguza sala zenye raka 4 mkiogopa kukutieni katika fitna hao waliokufuru. Kala faqad amina nasu, sasa hivi kuna usalama, watu wana usalama. Faqala ajibtu bima mimma ajibta minhu, mimi nilishangaa na hayo uliyoyashangaa wewe, kwamba je katika usalama pia watu wapunguze sala. Fasaltu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam an dhalik, asema nikamuuliza mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, hivi Umar bin Khattab asema nikamuuliza mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam an dhalika, hilo sababu Allah anasema in khiftum, mkiogopa labda kuna fitna za makafiri watakuvamieni. Sasa ndio huo sahabi huu yaala akatia wasiwasi kwamba faqad amina an-nas, sasa hivi watu katika usalama, hakuna fitna za makafiri, pia sala zipunguzwe. Ndio sema hilo, mimi nami nimeshangaa hivyo hivyo ulivyoshangaa wewe, nikamuuliza mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam hilo. Faqala, akasema sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaykum faqbalu sadaqatahu, hii ni sadaka, Allah subhanahu wa ta'ala amekupeni sadaka. Kwa hiyo ikubalini sadaka yake. Hii ni sadaka, ni ruksa. Allah amekupeni ruksa hii, ikubalini ruksa hiyo ya kupunguza sala safarini, hata kama kuna usalama. Hata kama kuna usalama. Umeelewa? Eh. Kwa hiyo hii in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru, sio sharti ya kupunguza sala. Hata kama kuna usalama, madam mko safarini, hii ni udhuru wa kupunguza sala zenye rakaa 4 mkazisali rakaa 2 2. Mmenielewa vizuri eh? Ah. Waqasara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajjati al-wada' mundu kharaja min al-madina hatta raja. Dalili nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipunguza sala zenye rakaa 4 katika hajjatul wada' tangu alipotoka Madina mpaka akarejea Madina, anapunguza tu. Katika hadithi imekuja siku 18 Mtume yuko Maka, anapunguza sala zenye rakaa 4, anazisali rakaa 2, sio subhi na maghrib. Ah, subhi na maghrib hazipunguzwi. Sio kusali rakaa 1 subhi kwa sababu ni msafiri, hakuna hiyo. Kwa ni sala zenye rakaa 4 peke yake zinapunguzwa mpaka rakaa 2. ففي صحيح البخاري ومسلم عن أنس قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمتم بمكة شيئا قال أقمنا بها 10. ففي صحيح البخاري ومسلم عن أنس قال tulitoka na Mtume sallam kutoka Madina kuelekea Maka, fakana yusalli rakaataini rakaataini, akawa Mtume anasali rakaa 2 2 katika sala zenye rakaa 4 hatta rajana ila al-Madina, mpaka tukarejea Madina. Qultu, nikamuuliza aqamtum bi Makka tashia, je mlikaa kule Maka siku kadhaa? Qala aqamna biha 10, tulikaa siku 10 Maka, tukaa tunapunguza sala zenye rakaa 4 tunazisali rakaa 2 2. Kwa hii ni ruhusa kwa msafiri kusali rakaa 2 badala ya 4 katika salatu dhuhr na al-asr na isha. Pia walil musafiri al-fitru fi ramadhan, yajuzu kwa msafiri kufungua katika mchana wa Ramadhan, liqaulihi azza wa jalla faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kana maridan au ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar, mwenye kushuhudia katika nyinyi mwezi muandamo na ufunge, na ambaye ni mgonjwa au yuko safarini basi afungue, halafu atakuja kuzirudisha siku hizi nyingine baada ya Ramadhani. Qala wa idha tamma almusafiru bimuqimin atamma, msafiri akimfuata muqim, mwenye kukaa mjini, msafiri huyu naye atakamilisha rakaa 4. Ndio ile mtu akiingia msikitini, msafiri akiona jamaa anafuata jamaa ile, anakamilisha, hasali rakaa 2 akatoka msafiri wa idha atamma almusafir bimuqimin atamma. Fa fi sahihi muslimin an Musa ibn Salama qala sa'altu ibn Abbas kayfa usalli idha kuntu bimakka idha lam usalli ma'al imam, asema nilimuuliza Musa ibn Salama, nilimuuliza Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ni swali vipi nikiwa Maka idha lam usalli ma'al imam, nisiposali na imamu mimi peke yangu ni swali vipi? Faqala rak'ataini sunnatu abil qasim sallallahu alaihi wasallam, sali rak'a 2, hii ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa unasali peke yako, ikiwa unasali peke yako, sali rak'a 2. Wa fi musnad al-imam Ahmad bi isnadin hasan anhu qala كنا مع ابن عباس بمكة فقلت إنا إذا كنا معكم صلينا 4 وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أسمع تلكونا ابن عباس كل مكة نكسما سيسي تكيونا نيني صلينا 4 تنصلينني tukiwa na nyinyi mnaoishi hapa Maka tunasali rakaa 4 pamoja na imamu. Wa idha rajana ila rihalina, tukirudi katika nyumba zetu, sallaina rakaatain, tunasali rakaa 2. Qala tilka sunnatu Abil Qasim sallallahu alayhi wasallam, hiyo ndiyo sunna ya Abil Qasim Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Masala mengine, idha aqama almusafiru fi baladin liqadai hajatin la ya'lamu mata tanqadhi, msafiri akiishi katika mji, akienda au akikaa katika mji kwa ajili ya kutekeleza haja yake fulani, amekwenda na biashara, la ya'lamu mata tanqadhi, hajui haja hiyo itamalizika lini, walam yanwi iqamatan tazidu ala arba'ati ayyam, hajanuia kuishi pale siku zaidi ya nne, hajanuia hivyo, au habasahu maradhun au maradhi alimzuia, au matarun au mvua, kasara atapunguza sala, walau talatil mudda, hata kama muda huo utarefuka, liannahu musafir, sababu bado huyu ni msafiri. Nielewa? Muda wote sasa atakokaa pale, biashara yake haijamalizika, wiki mbili, wiki tatu, wiki nne, mwezi huu kaweka nia kwamba ikimalizika tu hata siku mbili atarudi zake Mombasa, yuko Nairobi na biashara yake, huyu atapunguza sala siku zote, sababu hajanuia kuishi kule, nia yake ni kwamba ikimalizika tu arudi zake huku, huyu atapunguza sala muda huo wote atakaokuwa kule, liannahu musafir, sasa bado ni msafiri. ولما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في بقائه في أذربيجان لما حبسه الثلج ستة أشهر يقصر الصلاة. دليل نجيله. كويلي في كوجا كوي ابن عمر رضي الله عنهما ألي فبكي كل أذربيجان. أذربيجان نقول سوفيتي كله. سمز سوفيتي زيله. لما حبسه الثلج إلي بمزوية ثلوجي. إن تواني نيرسنو. إيه. Theluji imemzuia miezi sita, anapunguza sala, hawezi kurudi Madina. Miezi sita anapunguza sala. Kwa sababu gani? Anangojea ikimalizika tu atarudi zake. Sasa haijamalizika miezi sita, apunguza sala. Rawahu al-Baihaqi fi Sunan, qala al-Albani fi Irwa'il Ghalil wa isnaduhu sahihun, isnadi ya hadithi hiyo ni sahih, kama qala al-Hafidh fi Diraya, wa huwa ala sharti shaykhin kama naqalahu Zaylai anin Nawawi wa aqarrahu, akalithibitisha hilo. Meelewa masala haya? Wallahu alam, sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.